Winter Kiss Kiss Remix, hello, hello, salutare, este ora 2, suntem în direct din Predeal, DJ Anxiolix împreună cu voi, până la ora 16. Da, avem exact 2 ore ca în fiecare weekend, sâmbătă și duminică, transmitem de pe pârtia Clăbucet. Cred că sunt ultimele weekenduri pe această iarnă, dar noi ne facem datoria, încă este frig, după vigilia de azi noapte, pârtia este bună de schi. Da, vreme foarte frumoasă, astăzi avem și parte de foarte, foarte mult soare aici pe pârtie. Așa că începem mixul, avem 3 super hituri așa pe început, pregătite, după care luăm și delichisturile de pe pârtie. DJ Anxiolix împreună cu voi, ia să vedem cu ce începem. Dacă nu mă înșel, ăsta e Sava și Raluca, nu? Da, love you. Ne uităm în trafic să vedem o piesă mai veche, Africanism All Star, Summer Moon, wow, wow, wow. Și apoi J-Lo cu Pitbull, On The Floor, acel super remake după Lambada. Live la Winter, Kiss Kiss in the Mix din Predeal, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yo, here we go. Love you now. pârtie. bass on an old school Chevy. Seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Shonky Konk, and watch the chico get Donkey Konk. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lively, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Chestii la mix, 2:12 în direct suntem de aici, de pe părtea din Predeal. Tijang și Olix împreună cu voi. Și o piesă de care cu siguranță o să auzim și la vară, un cover după Lambada, J-Lo și Pitbull, On The Floor. Suntem aici, nu On The Floor, ci pe pârtie, cum te numești? Iara. De unde ești tu? Din Tulcea. De fapt, toată cașca e din Tulcea, am înțeles, nu? Tu? Din Tulcea. Unde numești? Ela. Carmen. Ok, hai să cântăm la mulți ani unei sărbătorite, am înțeles, nu? Da, Pazi. Party o cheamă? Panzi. Ah, Panzi, ok, bine. Pentru Panzi facem party. Hai să cântăm. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Facem și pozele, pune pe site-ul kissfm.ro să vadă toată țara cum ne distrăm noi aici la munte, la baza Pâtii Clăbucet, unde avem studioul KissFM. Și dacă tot vorbeam, sau dacă tot sunt fetele de la Tulcea, eu mi-aduc aminte de vară, mai exact de vara trecută. Și de vara cealaltă și din 2009 și din 2008. Uite un remix Sugar Daddy's pentru Voltaj vara trecută la Winter Kiss Kiss in the Mix. V-am pregătit imediat Double Line, Justify Sex și Classic XXL cu Alex Turnin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Winter Kiss Kiss in the Mix. Pe umărul meu vara trecută tu-mi spuneai că sunt valul ce îl așteptai. down, we'll tear it down, then justify. Kiss in the mix, DJ Hank și Olix împreună cu voi. 14 și 23 de minute, suntem în direct de pe pârtia din Predeal. Avem două fete și unde de Kiss, le luăm așa pe rând. Cum te numești și de unde ești? Renata din Ploiești. Așa, și ia să auzim, pentru soțul tău, soțior sau prieten? Pentru soțul meu, cel mai bun începător fior. A, e pe aici pe undeva și faceți poze de la distanță, paparații? Da. Cum se descurcă? Super. Super bine, nu? Iar tu cum te numești? Zici și tu, cum te numești? Mă numesc Anca, tot din Plăiesel. Și tu ai tot începător? Nu, el este cu fiul meu la Săniuș. Ah, am înțeles foarte bine. Cât rămâneți la munte? Până diseară sau până mâine? Am stat, acum o să plecăm mai târziu. Ok, pupăm Plăiești, turistație plăcută. Mulțumesc la fel. Olex, continuăm tracklist-ul. Continuăm tracklist-ul cu o piesă foarte, foarte tare din playlist-ul Kiss FM, Martin Solvig, Dragonet, Hello! Imediat am dat Adam Cadillac, DJ Young, Chase, Remix și Timberg, Sick Romance la Winter Kiss Kiss. In the mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim!

Winter Hits Kiss Remix, DJ Anxiolix și Olix împreună cu voi. Încheiem aproximativ 40 de minute de mix live de aici de pe Pârtia din Predeal. Doar câteva minute ne toacem și revenim aici în direct până la 4. Suntem și astăzi, să sperăm că o să mai fie câteva weekenduri pe acest an. Momentan este foarte frig în Predeal, lumea schiază de zor aici, se dau cu snowboardul și chiar cu săniuș, chiar cu sănile la baza Pârtiei, unde este Pârtia de săniuș, nu? Noi de luni ne întoarcem în studioul Winter, nu, în studioul Kiss Kiss Remix din București și miercuri avem o lansare foarte, foarte importantă. Avem noul single de la lansat de la Nick Camarera și Mike Diamonds, undeva luni seara o să-l ascultați în premieră și exclusivitate la Kiss Kiss in the mix. Să toacem câteva clipe de aici din Predeal, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Wishing you a happy Valentine's Day. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Winter Kiss Kiss in the Mix live din Predeal. L-am întors pentru încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 3, nu? Sau 4 mixuri, nu? 4 mixuri, exact. Îi salutăm pe cei care sunt acasă și ne ascultă acum. Aici din Predeal, unde vremea este foarte, foarte bună pentru ski și snowboard, unde vedem foarte mulți începători astăzi, pentru că profită de faptul că este duminică. Mulți dintre ei nu lucrez nici mâine, pentru că de Valentine's Day s-a dat mult liber, așa am înțeles. Înseamnă că avem o grămadă de patroni îndrăgostiți, că altfel nu-mi imaginez cum se întâmplă chestia asta. Bun, de cuvinte, suntem în Valentine's Weekend, aici pe Pârtia Clăbucet, la Winter Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Avem Ina Sun is Up chiar acum, Loca de la Shakira, un remix Freemasons. Și imediat Enrique Iglesias și Nicole Scherzinger, dacă nu mă înșel, Heartbeat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim, yo, I'm ready to party. you up. She died for your love, but your love's in the middle. Sigo tranquila, like I'm on a beach in Angola. Sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. Boys, me for me, now the girls gonna take it to give them up. Single la Winter Kiss Kiss in the Mix, varianta Digital Dog Club Mix. Ne apropiem ușor, ușor de o nouă pauză pe care o vom lua în țară și o să ne întoarcem cu o nouă oră de mix. Dar înainte de pauză trebuie să vă spunem că avem 2300 de euro și un televizor 3D. Un premiu super, super interesant pus la bătaie după ora 16. 2300 de euro și un super televizor 3D. Programul care vine de la 4 la 7. Da, la colega noastră Carmen Bădan în program. Ideea e să ascultați Kiss FM, ideea e să vă înscrieți la Kiss Cash 0735 600 100. Trebuie să trimiteți un singur mesaj care să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Sau să vă scrieți pe site-ul kissfm.ro direct și gratuit, desigur. Ne întoarcem în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Yo, Winter Kiss, Casino Mix, gata, e aproape 3 fix, am intrat în direct pentru ultima oră de astăzi transmisă din Predeal de Curtea Clăbucet. DJ Ang și Onyx împreună cu voi, încă 40 de minute de mix, chiar am luat nimic, mix, live de aici de la baza Pârtii, mai exact. Îi salutăm pe cei de pe Pârtii, îi salutăm pe cei de acasă, cei care ne ascultă din țară sau chiar din afara țării pe kissfm.ro/live. Avem Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito pe început de oră. Imediat ne întâlnim cu una mai veche din cretacicul muzicii house românești, DJ Project Hotel și Caro Emerald, The Night Like This, o variantă foarte interesantă care îmi place nouă foarte, foarte mult. Îi salutăm și pe cei care se află chiar acum pe pagina de Facebook Kiss FM, pe facebook.com/kissfmromania, le facem cu mâna acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, vuelto el cuerpo. Dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum bum, dansa bonito, bum. Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. 12 minute trecute de ora 3. DJ Ang, stăm frig, frumos acolo cu lumea. Da, frumos acolo. E mai frumos la frig decât la cald, i-a zic tu mie. E frumos la frig ca să vezi de aici de la cald. Sigur că da. Aveți o poză pe site-ul kissfm.ro, pusă încă de ieri. Am fotografiat termometrul dinăuntru în studio. Să vedeți câte grade sunt în studio. 30 și ceva. Deci asta este chiar o chestie obraznică. V-am spus, ne bronzăm aici în studio, nu stăm degeaba. Hai să auzi cum te numești și de unde ești. Și văd că ești cu familia, cu ăștia mici, nu? Dan din Slobozia, cu familia, Georgiana, Luca, prietenii, Marian, Cati și micuțul Robert. Și cât stă gașca din Slobozia aici la Predeal? Păi suntem doar în trecere, ne pare și nouă rău, am fost cazați în altă parte. Am înțeles, dar e numai bună vremea de schiadă, de stradă, dat cu Sania, nu? Super, super vreme. Vă e frig? Deloc, nici nu mai ții cont de frig. O vin fier ceva așa, cum se practică iarna? Nu pot să vă spun că sunt cu mașina. Bun, asta. Am înțeles. Ok, distracție plăcută să aveți. Mulțumim, mulțumim mult. Ascultăm chiar acum Nica Manera și Mike Diamond, Thailand, o piesă pe care am lansat-o undeva la începutul Summer Kiss-ului astă vară. Și uite, acum miercuri, peste câteva zile, noul lor single, în aceeași formulă, dar vin cu o nouă piesă. Da, Kalia sau Kalia, nici nu știu exact cum se numește. O să ascultăm, sau cum se pronunță. O să ascultăm în premieră miercuri seara la Kiss Kiss in a Mix. Continuăm cu mixul până la 4, cea mai bună muzică, vorba la Olix. Se ascultă la Kiss, come on! Yes, now, y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's long side, Nick, I'm on it up on the place.

Pe finalul lui, dar având în vedere că o să fie și mâine o zi liberă, înseamnă că suntem încă în weekendul de Valentine. Iar pentru cei care vor să petreacă mâine, bine, cei din Craiova, partidul Kiss FM vine acolo cu o super petrecere de Valentine's Day în Club Puls. Ne vedem mâine seară în Craiova. Și trebuie să vă spunem despre podcasturile Kiss Kiss Remix. Luni vor fi updatate la zi pe kissfm.ro/kkm. Puteți să ascultați înregistrările, inclusiv înregistrările de aici, din weekend, cu nebunile pe care le-am făcut în acest weekend aici la munte. Iar după la 16, 2300 de euro și un televizor 3D la Kiss Cash în programul colegiei noastre Carmen Bădan. Continuă mixul Olix și DJ Young la butoane aici, la platane, la pârtie, la schiuri, la ce vreți voi. DJ Young mai dă semne de câte o microfonie din când în când, pentru că muzica este foarte, foarte tare pe pârtie aici. S-au plecat și brazii de la bașii noștri. Avem Intensa Music, un remix foarte tare după Edward Maia și Vica Jigulina, Stereo Love. Imediat, Roa! Ne place, place, place! Și ne mai întâlnim și cu Tyre Cruz Dynamite. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss!

și o piesă care ne place foarte mult, Impact și Moving Elements, Today. Hai să aflăm de unde este gașca aceasta, cum te numești și de unde ești? Andrei Covasi, Ionuț din Mihăiești. Ionuț din Mihăiești și toți ceilalți sunt cu tine, cum se numesc ei? Marius, Gigi și Georgiana. Hai să vedem gașca voastră la predale aici prezentă, Gălăgie 2, 3 și... O gașcă mică face gălăgie foarte mare acolo, foarte tare. Și se distrează pe cinste, facem acum și poze, le punem pe kissfm.ro. Uite, chiar în acest moment avem o poză, toată lumea cu mâinile. Hai, mâinile sus, toată lumea! Și apropo de poze, pe site-ul kissfm.ro găsiți poze, relatări și filmulețe de aici, de la Winter Kiss. Winter Kiss, Kiss in the Mix, pauză scurtă și ne toacem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 16. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Valentine's Day. Kiss FM. Back to the music faster. Kiss FM. Yo, Winter Kiss, Kiss in the Mix. Exact 3 piese înainte de ora 16. Suntem în ultimul sfert de oră de aici, din predeal, de la baza Pâtiei Clăbucet. Mamă, mamă, ce weekend tare a mai fost și ăsta. Ne-am distrat, ne-am bronzat. Am mixat aici pe pârtie, ca de obicei, alături de voi. Și am făcut față cu brio frigului de afară, minus 10-11 grade azi noapte, minus câteva grade bune acum. Tunurile de zăpadă sunt pornite aici pe pârtie. Nu mai e foarte, foarte multă lume pe pârtie la această oră, dar cei care sunt se distrează pe cinste. Așadar, continuăm mixul Andra Something New, avem chiar acum DJ Anga Remix, Nagoale Get Up și Roberto. După care predăm legătura a studioului central din București, unde după ora 16 Carmen Bădan are 2300 de euro și un televizor 3D la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 din România. Vă mulțumim! Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is going on tonight. Kiss FM. I wanna get beside ya. Roberto și Lara beside you la Winter Kiss Kiss in the Mix. Încheiem cu această piesă Weekend-ul transmis de pe Putie. Și încheiem acest weekend de Winter Kiss. Mai avem încă unul, poate chiar două, în care o să ne întoarcem aici la munte. Dar Fințescu și DJ Jonesy în Sinaia și Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements în Poiana Brașov, după care noi transmitem două ore de aici din Predeal în fiecare sâmbătă și duminică, atât cât va ține iarna. Două ore, nu pentru că ar fi noi mai speciali sau cumos, ci pentru că suntem doi. Da, sigur, s-a hotărât de la departamentul programe că dacă suntem doi, să avem două ore. Iată un calcul extrem de complicat. Gata, o duminică plăcută vă dorim în continuare. Iubiți-vă bine, iubiți-vă mult, că tot e Valentine's Weekend. Și mâine să aveți o zi de Valentine frumoasă, perfectă, cu multe floricele, cu inimioare și cu ciocolată, da? Și că tot n-am făcut dedicații astăzi prea multe, să le spunem și la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei și mâine tuturor valentinilor, nu? Și valentinelor. Sigur că da. După ora 16 avem 2300 de euro și un televizor 3D, botul momentului la Kiss Cash. Rămâneți cu Carmen Bătan. Nu vă uitați urât la noi, nu avem bani aici în studioul de la baza Pârtiei, avem în București de Vantrogeantă. Da, sigur, de fapt în safe-ul din studioul central, unde continuă Kiss Cash-ul după ora 16. Ne întoarcem mâine de la 7 seara la Kiss Kiss Dynamix. Am vorbit deja 5 minute în programul colegiei noastre, așa că e timpul să ne luăm rămas bun. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!